ta atina ayran. Kazalika qala allazina min qablihim misla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqawmin yuqinun. Inna arsalnaka bilhaqqi bashiran wa nazira wa la tus'alu an ashabil jahim. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. سورة البقرة. سورة میں اللہ رب العزت چار مسائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اثبات توحید، اثبات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی، مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ 100 آیات، دوسرا حصہ 101 سے 176 تک، تیسرا حصہ 177 سے 253 تک، چوتھا حصہ 254 سے اختتام سورت تک. ان چار حصوں میں بالترتیب یہ چار مسائل زیر بحث ہیں. حصہ جو 100 آیات پہ مشتمل ہے اختتام کو پہنچ چکا ہے، دوسرا حصہ شروع ہے، اس میں اس بات رسالت کا مسئلہ زیر بیان ہے. مخالفین کے 9 اعتراضات دفع کرنے سے مسئلہ رسالت کو اللہ رب العزت ثابت فرما رہے ہیں. گزشتہ اسباق میں مخالفین کے 6 اعتراضات ذکر کیے جا چکے ہیں اور ان کو دفع کیا جا چکا ہے. وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمون اللہ او تأتینا آیہ. اس آیت میں اللہ رب العزت 7واں اعتراض فرما رہے ہیں. اعتراض یہ ہے، ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک آپ کی رسالت، آپ کی حقانیت، آپ کی صداقت میں اللہ رب العزت خود ہمیں نہ کہے. ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے اس وقت تک جب تک ہم اللہ ہمیں خود آپ کی حقانیت، آپ کی صداقت، آپ کی رسالت کے بارے میں نہ بتائیں. یہ شبہ اس اعتراض کا جواب کہ حاکم، بادشاہ ہر کسی کے دروازے اور ہر کسی کے کوچہ گلی میں نہیں جایا کرتے، دن جب کوئی حکم صادر فرماتا ہے، کوئی آرڈر دیتا ہے، تو اس آرڈر کے پہنچانے والے لوگ جو ہیں وہ مقرر ہیں۔ بادشاہ کی اس آرڈر، اس میسج کو، اس پیغام کو لوگوں تک کنوے کرنا، یہ ان لوگوں کا کام ہوا کرتا ہے۔ بادشاہ، حاکم جب آرڈر دیتا ہے تو ہر ایک کے کوچہ، ہر ایک کے دروازے پہ دستک نہیں دیتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت اپنی رسالت کے بارے میں، اللہ رب العزت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے بارے میں ایک ہی بندے کو اللہ چنتا ہے، اپنے آرڈرز، اپنے احکام ان کو دیے جاتے ہیں، وہ اللہ کے احکامات لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ جس طرح دنیاوی حاکم کسی آرڈر کو دیے جانے کے بعد ہر کسی کے دروازے پہ دستک نہیں دیتا، اسی طرح اللہ رب العزت کی بھی یہ دستور ہے، ایک بندے کو مقرر کیا جاتا ہے، وہ اللہ کی میسج کو آگے کنوے کرتا ہے، اللہ کے پیغام کو آگے پہنچا دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت یہ جواب فرما رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم سے اللہ بات کیوں نہیں کرتا، تو بات تو جس سے ہوتی ہے وہ تو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، اور اللہ کا پیغمبر سب لوگ نہیں ہو سکتے، ایک پیغمبر ہوگا، وہ اللہ کے حکم اور اللہ کے عدل کو لوگوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ، ایک سہارا، ایک وسیلہ اور ایک سبب ہے اللہ اور مخلوق کے درمیان۔ وقال الذین، اور کہتے ہیں وہ لوگ، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، لا یکلمون اللہ، کیوں اللہ ہم سے ہم کلام نہیں ہوتا، کیوں اللہ ہم سے بات نہیں کرتا آپ کی حقانیت پہ، آپ کی صداقت پہ، آتا اتینا آیا، یا لائیے ہمارے پاس ایک معجزہ، کذلک قال الذین، اسی طرح کہتے تھے وہ لوگ، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے ہیں، مثل قولہم، ان جیسی بات، ان جیسی بات پہلے بھی کہا کرتے تھے، تشابہت قلوبہم، ایک جیسے ہیں ان کے دل اعتراضات میں، قد بینا الآیات، یقیناً ہم واضح کرتے ہیں الآیات، اللہ کی وہ اپنی وحدانیت کے دلائل، لقوماً، اس قوم کو، یقیناً جو یقین رکھتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وقال الذین لا یعلمون، کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں جانتے جاہل ہو, اللہ کی عظمت کو نہیں جانتے, پیغمبر کے بھیجنے کی حکمت کو نہیں جانتے, جاہل ہے, اللہ کی کتاب سے نابلد ہے. لو لا یکلمون اللہ, کہ وہ بات نہیں کرتا اللہ ہم سے, آپ کی حقانیت پہ, آپ کی صداقت پہ. اللہ رب العزت ہمارے ساتھ کیوں بات نہیں کرتا؟ کہ خود ہی بتائے یہ میرا پیغمبر ہے, اس کو مانو. او تأتینا آیا, یا لائیے ہمارے پاس ایک معجزہ. تو بات تو اللہ اس لیے نہیں کرتا کہ حاکم ہر کسی کے دروازے پہ دستک نہیں دیتا, یہ تو قانون دنیا کے دشمن ہے. جس طرح بادشاہ آرڈر اس کے پہنچانے والے ہوا کرتے ہیں, اللہ کے حکم کو مخلوق تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو مقرر کیا ہوتا ہے. آتینا آیا, لائیے ہمارے پاس معجزہ کو. من پسند معجزہ, جو ہم مانتے ہیں وہ کیجئے. یہ ان کی بڑی بات تھی, پیغمبر کو کہا کرتے تھے یہ متصرف ہے, معجزے بتا سکتا ہے. اس اعتراض کے جوابات قرآن میں جگہ بہ جگہ ہے. وما کان النبی ان یأتی بالآیات الا بإذن اللہ, پیغمبر کسی پیغمبر کو یہ سوٹ نہیں کرتا, کسی پیغمبر کو زیب نہیں دیتا, کسی پیغمبر کا بس نہیں چلتا اس بات پہ کہ وہ اپنے اختیار سے کسی معجزے کو دکھائے. الا بإذن اللہ, مگر اللہ کے حکم سے. قرآن میں اور جگہ پہ اس اعتراض کے جوابات مرکوز یعنی وہاں پر لکھے گئے ہیں. کبھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کبار, کہتے ہیں کہ فرمائشی معجزے ہم اس لیے آپ کے پاس نہیں لاتے کہ اس سے انکار کرنا یہ سبب بنتا ہے دنیاوی عذاب کا, کہ آپ نے کسی چیز کی ڈیمانڈ کر دی پھر انکار کر دی تو اللہ رب العزت آپ کو دنیا میں معاف نہیں کرے گا, عذاب میں مبتلا ہوں گے. اور آپ کے پاس عذاب اس لیے نہیں آ جاتا کہ عذاب کے لیے ایک وقت معین اللہ نے کر دیا ہے, اپنے وقت پہ جو ہے وہ عذاب کا نزول ہوگا. کذالک قال الذین, اسی طرح کہاں کرتے تھے وہ لوگ من قبلہم, جو ان سے پہلے گزرے ہیں. مثل قولہم, ان جیسی بات, جب بھی پیغمبر نے کوئی بات کر دی ہو آگے اللہ کے توحید کا مسئلہ, اپنی رسالت کا مسئلہ ان لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہو, ان لوگوں نے یہی اعتراض کیا ہے یا معجزے کا کہ ہماری مرضی کے مطابق آپ ہمیں معجزہ دکھائیے, یا دوسرا اعتراض کہ آپ کی حقانیت اور آپ کے رسالت پہ اللہ ہمیں خود کہے, آپ کی بات نہیں مانتے. کبھی کہا کرتے تھے کوئی فرشتہ ساتھ لاؤ, وہ آپ کی جو گواہی دے, آپ کی حقانیت کا اقرار کروائے, جو مانے ان کے لیے رحمت بنے, جو نہ مانے ان کو سزا دے. قرآن میں جگہ بجگا یہ ہے, سورۃ انعام میں بھی ہے, سورۃ فرقان میں بھی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے یہی اعتراض پہلے والے انبیاء کرام پہ بھی امت کیا کرتے تھے. تشابہت قلوبہم, ایک جیسے ہیں ان کے دل, ایک جیسے ہیں ان کے دل, یکساں ہے ان کے دل دل. تو اگر یہ معنی صرف کی جائے کہ ایک جیسے ہیں ان کے دل, یکساں ہے ان کے دل, تو دل تو تمام انسانوں کے ایک جیسے ہیں, کوئی فرق تو نہیں ہے. تمام انسان کے دل ہی یہ دو آنکھیں, دو کان, زبان, دو ہاتھ, پیر, ٹانگیں, ایک ہی سے سب ہیں, دل بھی ایک جیسا ہے. تو اللہ رب العزت کس طرح فرمائے, تشابہت قلوبہم, ایک جیسے ہیں ان کے دل, پرانے والوں کے اور موجودہ کے دل تو ویسے بھی اچھے ایک جیسے. اس لفظ کو لانے کی ضرورت کیا تھی؟ جب یہ چیز عام فہم ہے, عام لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی انسان ہیں سب کے دل ایک جیسے ہیں, دل تو ایک جیسے ہیں, اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے. تو اللہ, ایک لفظ میں نے آپ کے سامنے ترجمے میں لکھا تھا, آپ کو لکھوایا, تشابہت قلوبہم, ایک جیسے ہیں ان کے دل اعتراضات میں. جو اعتراض حضرت نوح علیہ السلام پہ ہوا ہے, وہی اعتراض موسیٰ علیہ السلام پہ بھی ہوا ہے, وہی اعتراض عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی ہوا, وہی اعتراض جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ابھی ہو رہا ہے. تو ان مخالفین کے دل اعتراضات میں ایک جیسے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ساخت کی بات نہیں ہو رہی, جسامت کی بات نہیں ہو رہی ہے, بلکہ اعتراضات کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ آج اعتراض ہوا ہے, تو تشابہت قلوبہم, ان کے دل ایک جیسے ہیں اعتراضات میں. یہاں پر اگر کوئی کہے کہ یہاں پر جو آپ نے جواب کہا وہ تو اس میں نہیں ہے, سمجھ آئی؟ جو جواب ہم نے کہا کہ آپ کی رسالت پہ اللہ روح خود کہے, میں نے جواب دیا حاکم ہر کسی کے دروازے پہ دستک نہیں دیا کرتے, سمجھ آ رہی ہے؟ جواب تو میں نے یہ دیا, آیات میں تو یہ چیز آیات ختم ہو گئی, یہ چیز تو سامنے نہیں آئی, سمجھ آ گئی؟ ہے یہ چیز, یہ چیز ہے اس میں. کیا اللہ رب العزت نے کہا, کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم, اسی طرح کہا کرتے تھے وہ لوگ, من قبلہم, جو ان سے پہلے گزرے, مثل قولہم, ان جیسی بات. نوح علیہ السلام پہ بھی یہ بات, اور پیغمبر جتنے بھی گزرے ہیں ان پہ بھی یہی اعتراض کہ آپ کی رسالت پہ اللہ نے خود بتائے. پہلے لوگوں نے بھی یہ اعتراض کیا ہے, کئی تاریخ میں کوئی بتا سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی حقانیت پہ اللہ نے اس قوم سے ہم کلامی کی ہو؟ ہود علیہ السلام کی حقانیت پہ ہم کلام ہوا ہو اللہ؟ صالح علیہ السلام کی حقانیت پہ اللہ بول پڑا ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کی حقانیت پہ نمرود کو کہا ہو؟ جب اللہ نے, پرانے لوگوں نے بھی اپنے انبیاء کرام پہ یہی اعتراض کیے تھے, اللہ نے ان کو یہ بات نہیں بتائی خود بخود, موجودہ لوگ بھی اگر یہ اعتراض کرتے ہیں ان کو بھی میں نہیں بتاؤں گا, قانون اس کے خلاف ہے, حاکم ہر کسی کے دروازے پہ دستک نہیں دیا کرتے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو آیات میں یہ چیز کیا ہے, یہ چھپی ہوئی چیز ہے, اس کو آپ کیا کریں گے؟ اس کو آپ ظاہر کریں گے؟ تیرے کو نہیں بتایا اعتراض, وہی سیم ٹو سیم, اللہ نے خود نہیں بتایا. تو جب اللہ نے خود نہیں بتایا, موجودہ لوگ یہی اعتراض کرتے, ان کو بھی نہیں بتاؤں گا. سمجھ آ رہی ہے؟ قد بینا الآیات لقوم یوقنون, یقیناً ہم واضح کرتے ہوئے اپنے احکامات, آیات احکام کو بھی کہا جاتا ہے, وحدانیت کے دلائل کو بھی کہا جاتا ہے, لقوم, اس قوم کو, یوقنون, جو یقین کرتے ہیں. تو احکام اللہ تو تمام لوگوں کو بیان کرتے ہیں, یہاں پر یقین والوں کی تخصیص اللہ نے کیوں کر دی؟ جواب اس اعتراض کا یہ ہے کہ یقین والوں کا یہاں پر تخصیص اس لیے کیا گیا کہ آیات جو بیان کی جاتی ہے کہ اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کیجئے, تو اس سے فائدہ اٹھانے والے کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی آیاتوں پہ یقین کرنے والے ہیں. اس لیے ان کی تخصیص کر دی. اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. اس آیت میں اس بات رسالت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیغمبری کو ثابت فرما رہے, جس کو آپ صداقت رسول بھی کہہ سکتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور حقانیت کو اللہ ثابت فرما رہے کہ آپ اللہ کے برحق پیغمبر ہیں. جو توحید کا مسئلہ آپ بیان کر رہے ہیں خود ساختہ نہیں, اپنی طرف سے نہیں, اللہ نے آپ کو مقرر کیا ہے. سمجھا رہی ہے صداقت دیں گے؟ کیونکہ ہر آیات کے سے پہلے ہم آیت کے بارے میں ایک لفظ آپ کے سامنے رکھا کرتے ہیں. اگر آپ نے نوٹ کیا ہو, کبھی ہم کہتے ہیں بشارت ہے, کبھی ہم کہتے ہیں ترغیب ہے, کبھی ہم کہتے ہیں تخویف ہے, کبھی ہم کہتے ہیں زجر ہے, کبھی ہم کہتے ہیں اس میں اوامر کا تذکرہ ہے, کبھی ہم کہتے ہیں. تو یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ آیات کا مقصد ہوتا ہے. کیا ہے؟ ایک سورت کا مقصد ہے, ایک باب کا مقصد ہے, اور ایک آیت کا بھی مقصد ہوا کرتا ہے کہ آیت میں بنیادی چیز کیا ہے. اس کو آپ سمجھے اسی ایک چیز کو کہ اس میں زجر ہے. اس میں آپ سوچے ایک آیات کی تفسیر جو ہے وہ رات اور رات آپ لگے رہے ہیں اس پہ, اس کی تفسیر ختم نہیں ہوتی. جب آپ آیت کو سمجھے کہ آیت میں کیا چیز ہو رہا ہے, اصل مقصد آیت کو سمجھنا ہے کہ مقصد آیت کیا ہے, اس کے بعد اس کی تشریح, اس کی وضاحت, اس پہ ڈیٹیل کرنا, لوگوں کو سمجھانا, یہ آسان ہوتا ہے. جب تک آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آیت میں کیا ہے, کس چیز پہ آپ تفصیل فرما رہے ہیں, سمجھا رہے کہ نہیں آ رہے. تو یہ چیز جو ہے وہ ضروری. ہمارے استاذ کے استاذ تھے شیخ قرآن علامہ محمد طاہر نور اللہ مرقدہ. ایک مرتبہ کسی نے اس سے پوچھا کہ قرآن کو آپ کتنی عمر میں جو ہے آپ پڑھا سکتے, کتنے عرصے میں آپ قرآن کو پڑھا سکتے. اس نے کہہ دیا قرآن کو میں جو ہے پڑھا سکتا ہوں, گھنٹے میں بھی پڑھا سکتا ہوں, دن میں بھی پڑھا سکتا ہوں, ہفتے میں بھی پڑھا سکتا ہوں, اسی طرح مہینے میں بھی پڑھا سکتا ہوں, سال میں بھی پڑھا سکتا ہوں, زیادہ کم میں پڑھا سکتا ہوں, یہاں تک کہ قرآن کو اگر کوئی سننا چاہے ایک منٹ میں بھی پڑھا سکتا ہو. جو مقصد قرآن ہے اس کو آپ سمجھیے. اور یہ بھی میرا عقیدہ ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے, علم دیا ہے, بطور تحدث نعمت کہہ رہا ہوں کہ اگر 6 سال مجھے اللہ زندگی دے اور صبح سے لے کر شام تک میں لگا رہا ہوں تو سورۃ فاتحہ کی تفسیر مکمل نہیں کر سکتا. ایک بندے کو جو چیز آتی ہے ہر طریقے سے سمجھا سکتا ہے, ڈیٹیل سے بھی سمجھا سکتا ہے, مختصر سے 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھے گا, آپ کا دل جو ہے وہ خوش ہو جائے گا. سمجھا رہی ہو؟ یہی چیز ہوتی ہے جو دل کو لگ جائے. بات ایک ہو گئی, دل کو لگی, بس ٹھیک ہے, آگے بڑھو. کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے وہ درس کرتے ہیں, تفسیر کیا کرتے ہیں, وہ بیٹھتے ہیں قرآن کھولتے ہیں, یا تفسیر ان کے سامنے پڑی ہوتی ہے اردو کی, عربی کی, یا جو فارسی کی, یا پشتوں کی پڑی ہوتی ہے, وہ آگے لگا ہے تفصیل ہے تفصیل ہے تفصیل ہے, ایک آیت پہ ایک لفظ پہ وہ گھنٹا گھنٹا لگا رہتا ہے, فلاں نے یہ کہا ہے, فلاں نے وہ کہا ہے, فلاں نے یہ کہا ہے. درس ختم ہو گیا, اس وقت تو لوگ کہتے ہیں واہ واہ کیا تفصیل ہے, کیا توجیحات تھی, کیا معنی تھی. ختم ہو گیا, اس کے بعد جو بیٹھے ہیں اس سے پوچھو اس آیت کا کیا مقصد تھا, اس آیت کا مقصد کیا تھا, کس چیز پہ اس نے اتنے دلائل دیے, پتہ بھی نہیں کسی کو. تو اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ آیت کا مقصد لوگوں کے سامنے رکھنا کہ آیت میں مسئلہ کیا ہے. وضاحت اور تفصیل تو بچوں کی کام ہے, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آیت کو سمجھنا, آیت کے مقصد کو سمجھنا کہ آیت کیا کہہ رہا ہے, اصل چیز یہ ہے. باقی تفصیل وہ جس کو آپ چاہے بتا دو, یار اس میں زجر ہے, اس میں تخویف ہے, وہ جہنم پہ لگا رہے. واقعات ذکر کرے پرانے انبیاؤں کے کہ جنہوں نے بیان کیا ہے لوگوں نے انکار کیا, کیا اس کا حاشر ہے, یہ سارے تخویفات. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اصل چیز آیت کے مقصد کو جو ہے وہ سمجھنا ہے کہ آیت کا مقصد کیا ہے. ہم جو درس پڑھاتے ہیں آپ کو تو الحمدللہ ثم الحمدللہ بطور تحدث نعمت کہہ رہا ہوں کہ پڑھنے کے بعد اگر آپ سے کوئی پوچھے آیت میں کیا تھا آپ بتا سکتے ہیں. یہ چیز اسی لیے اعتراض تھا, جواب تھا, یہ تھا, وہ تھا, آپ بتا سکتے ہیں. سمجھا دے کیوں نہیں آ رہی؟ تو اللہ رب العزت اس آیت میں صداقت رسول پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی صداقت پیش فرما رہے ہیں کہ آپ میرے طرف سے معمول بھی تھے اس مسئلے توحید کے بیان کرنے پہ. میں نے آپ کو مقرر کیا تھا, خود ساختہ بات نہیں تھی. انا ارسلناک بالحق, یقیناً ہم نے بھیجا ہے آپ کو بالحق, حق پر. بشیرن, خوشخبری دینے والا ماننے والوں کو. ونذیرا, اور ڈرانے والا نہ ماننے والوں کو. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم, اور پوچھ نہیں ہوگی آپ سے جہنمیوں کے بارے میں, پوچھ نہیں ہوگی آپ سے جہنمیوں کے بارے میں. اے پیغمبر, آپ سے پوچھ نہیں ہوگی کہ فلاں جہنم میں کیوں آیا, ابو جہل کیوں آیا, عتبہ کیوں گرا, شیبہ کیوں آیا, ولید ابن مغیرہ کیوں گر گیا جہنم میں, آپ سے پوچھ نہیں ہوگی. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم, انا ارسلناک شاہد, انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا, یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے بالحق, حق کے ساتھ, بالحق کے حق پر, یا بالحق برحق, یا بالحق لاظہار الحق. کس لیے؟ بالحق کے معنی کیا؟ لاظہار الحق, حق کو ظاہر کرنے کے لیے, حق کو بیان کرنے کے لیے. حق کیا؟ اللہ کی کتاب, اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ. بالحق کی, حق کے ساتھ, یعنی بالحق, سچ, جھوٹ نہیں. میں نے آپ کو بھیجا یا بالحق لاظہار الحق, حق کو بیان کرنے کے لیے. کیا؟ بشیرا ونذیرا, بشیر بشارت دینے والا, خوشخبری دینے والا ماننے والوں کو, جو آپ کی بات کو مانے, عقیدے اور عمل کی اصلاح کرے ان کو بشارت دو, خوشخبری دو دنیا اور آخرت کی بہترین زندگی کا, دنیا میں چین اور سکون کی زندگی. فلنحیینہ حیاۃ طیبہ, اطمینان اور سکون والی زندگی دنیا میں. آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں جنت ہوگا, اللہ ان کو جنت میں داخل کر دیں گے. اسی طرح میں نذیرا, ڈرانے والا نہ ماننے والوں کو, جو نہیں مانتے قرآن کو, پیغمبر کی حقانیت کو, مسئلہ توحید کو نہیں مانتے, ان کے لیے ڈرانے والا دنیا میں عذاب, بے چینی کی زندگی, سکون آپ کی زندگی میں نہیں ہوگا. اور آخرت میں کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. آخرت میں کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. تو ڈرانے والا بھی تھا. ایک چیز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی, شاید آپ کو یاد ہو, کسی کو ہونا تو چاہیے کہ یاد ہو. ایک چیز رکھی تھی آپ کے سامنے, سلام علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, کہ میں نے کہا کہ پیغمبر کی صفت نذیر ہوا کر دی, مخوف نہیں ہے, خوف دلانے والا نہیں ہے, بلکہ نذیر ہے, انذار کرنے والا. خوف اور انذار میں کوئی فرق بتا سکتا؟ جی ہاں یہ تو ٹھیک ہے، یہ انذار وہ جو ہے ڈرانا ہوتا ہے جس میں شفقت اور محبت کا پہلو نمایاں ہوتا ہے، جس طرح والدین اپنے بچے کو ڈراتے ہیں اس کو انذار کے دے. تخویف کیا ہے؟ وہ ڈرانا جو بغیر شفقت اور محبت کے ہوا کرتا ہے، جس طرح دشمن اپنے دشمن کو ڈرایا کرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو پیغمبر کا صفت مخوف نہیں تھا بلکہ پیغمبر کا صفت نذیر تھا، کہ ڈرانے والا بھی تھا مگر شفقت اور محبت کی، یعنی محبت اور شفقت کے ساتھ لوگوں کو ڈرانے والا تھا. پیغمبر کی صفت نذیر. وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، جہنمیوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں کہ آل جہنم جہنم میں کیوں آئے. کچھ لوگ قرآن سے علم کے نہ ہونے کی وجہ سے دانستن یا غیر دانستن یہ بات کیا کرتے ہو کہ ہم سے جہنمیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. کچھ لوگ تو یہاں کہتے ہیں اصلاح کرنی مقصود ہے، کسی پہ رد کرنی مقصود نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اصلاح کرنی مقصود ہے، ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے. کچھ لوگ تو کہا کرتے ہیں کہ جاپان والا قیامت کے دن بلایا جائے گا، اسے کہا جائے گا وہ جاپانی آپ نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا تھا، وہ کہے گا اللہ یہ سارا کیا درہ جو پاکستانی ہو گئے، ہم نے جو ہے ٹی وی بنا دیا، وی سی آر بنا دیا، ڈش بنا دیا، جوسر بنا دیا، چھوٹی بڑی جتنی بھی چیزیں ہم نے بنا دی پاکستان کو ٹرانسفر کر دی، اپنے پاس نہیں رکھی. پاکستان والوں کے پاس بہت بڑی چیز تھی جو کلمہ تھی طیبہ، انہوں نے ہم تک نہیں پہنچایا، تو اس کی وجہ سے پورے پاکستانی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ پتہ نہیں کیا خواب دیکھا ہے کسی نے جہنم میں ویسے ڈالے رہیں گے. کسی نے خواب دیکھا ہے کہ یہ پروگرام، یہ سارا تو ایک پروگرام تھا، ذرا اسٹیج ہے لگا ہے، یہ چیز جو ہے آئی اس نے پرفارمنس دے دی، اس کے بعد دوسرا آیا اس سے سوال ہو جاؤ، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. تو سب انسان جنگ کلیئر کر، قرآن کی عقیدے کے خلاف ہے یہ. قرآن میں آپ سے جہنمیوں کے بارے میں پوچھنی ہوگی، کلیئر کر بات. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح اگر آپ کو یاد ہو، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کے اس وعدے کا تذکرہ کیا تھا جو عالم ارواح میں تمام انسانوں سے اللہ نے لیا تھا. کس آیات کے تحت کیا تھا؟ یاد ہے جو وعدہ عالم ارواح میں میں نے جو تفصیل کی تھی، کس آیت کے تحت کی؟ 27 نمبر آیت، الذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقه. اس آیت کے تحت میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھی تھی، پھر دیکھ لیجیے. کیونکہ کچھ حضرات حیران ہو گئے، کچھ حضرات حیران ہو گئے، تو چلو اس کو بھی سمجھا لیتے ہیں. 172، ہو سکتا ہے اس دن نہ آئے ہو. 172 نمبر آئے سورۃ الاعراف نو پارا. کیونکہ کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے تو دوسروں پہ بھی یہ باور کرا دیتا ہے کہ یہ بھی حیران ہوگی، جس طرح مجھے سمجھ نہیں آئی اس کو بھی سمجھ نہیں آئی، جس طرح یہ بات میں بھی نہیں سنی ہے ہو سکتا ہے سب نے نہیں سنی، یہ مبالغہ کر رہا ہے، اس وجہ سے جو ہمارے سر پونپ رہا ہے یہ چیز. وہ چاند بھی میرے طرح حسن شناسا نکلا, اس کی دیوار پہ حیران کڑا ہے کب سے. 172 کو دیکھ لیجیے. سورۃ الاعراف 172 نمبر آیت, عثمان کا اللہ رب العزت تذکرہ فرماتے ہیں, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. یاد کیجئے جب لیا تھا آپ کے رب نے بنی آدم سے, تمام انسانوں سے, من ظہورہم, ان کے پیٹوں سے, ذریتہم, ان کی اولاد کو نکالا, ان سے وعدہ دیا, وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اور سب کو گواہ ٹھہرایا اپنے آپ پر. کہا اللہ نے, الست بربکم, کیا میں آپ کا پالنے والا نہیں ہوں؟ قالوا, کہا ہم نے, بلا بے شک شہیدنا گواہی کرتے ہیں ہم, انت تقول یوم القیامت, شہیدنا بیان کرتے ہیں, اللہ نے کہا ہم یہ بیان کرتے ہیں. آگے اللہ رب العزت فرماتے, کیوں میں نے یہ کام کر دیا, ان میں ارواح میں آپ کے تمام ارواح کو جمع کرنے کے بعد خود ہی اس کو توحید کی دعوت دی. کیا کر دی؟ خود ہی ان کو توحید کی دعوت دی. میں آپ کا پروردگار ہوں کہ نہیں ہوں, قرآن اجمال سے کام لے رہا ہے. کیا ہے؟ اجمالی بات ہے. ہو سکتے بہت سی باتیں ہوئی توحید کے بارے میں, سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہاں پر تو ایک چیز بتا دی, الست بربکم, الست بربکم, قبر میں بھی ہے من ربکا, قبر میں بھی کیا ہے؟ من ربکا, وہاں پر بھی الست بربکم, یہاں بھی من ربکا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, ربوبیت, اللہ نے کہا میں نے یہ کام کیوں کر دیا. تمام ارواح کو, جب جاپانیوں کے ارواح بھی تھے, چین کے اور چین والوں کے بھی ارواح تھے, امریکیوں کے بھی ارواح تھے, سعودی والوں کے بھی ارواح تھے, پاکستانیوں کے بھی ارواح تھے, سب لوگوں کے ارواح تھے. ٹھیک ہے, آگے کی بات سمجھے. ان تقول یوم القیامۃ, کہ تم نہ کہو قیامت کے دن, انا کنا عن ھذا غافلین, کہ ہم اس مسئلے توحید سے غافلین, غافل تھے. ہمارے سامنے کسی نے اس مسئلے کو بیان نہیں کیا تھا, ہم تک کسی نے یہ مسئلہ پہنچا نہیں دیا تھا. اللہ نے کہا کہ یہ بانے مانے ختم. کیا ہو گئے؟ یہ بانے ختم, کہ قیامت کے دن تم یہ بانا بناؤ کہ اے اللہ, ہم جاپان میں تھے, ہم جو بھی بناتے ان کے پاس بیچتے, پاکستانیوں کے پاس کرنا تھا, ان لوگوں نے ہمارے پاس کرنے کو نہیں پہنچایا تھا. سمجھ آ رہی کیوں نہیں آ رہی؟ یہ بانا ختم کر دیا کہ تم قیامت کے دن یہ نکاؤ, ان تقول یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین, کہ ہمارے سامنے یہ مسئلہ کوئی بیان کرنے والا نہیں تھا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ مسئلہ نہیں چلے گا. جو چیز ہے یاد رکھیے, روئی زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کو دعوت عام اسلام کا یہ ہے, اگر کوئی روئی زمین پہ بسنے والا انسان یہ جانتا ہے کہ اسلام ایک مذہب ہے, مسلمان ان کے ماننے والے ہیں, سمجھا رہی ہے, اسلام ایک دین, اس کے ماننے والے مسلمان, اس کو اسلام کی دعوت پہنچ گئی. کیا ہو گئی؟ اسلام کی دعوت اس کو پہنچ گئی. آگے کی بات, آپ دعوت دیں گے کس طرح دعوت دیں گے؟ اس کا اپنا ایک کریٹیریا ہے, ایک نظام, ایک طریقہ اللہ نے قرآن میں بتلایا ہے, اس کو بھی سمجھیے. پوچھ نہیں کہ ہم سے جان, جاپانی کیوں جاننے میں چلے گئے, ہندوستانی کیوں جاننے میں جا رہے ہیں, اللہ نے وعدہ لیا ہے, چلو پیغمبر ان تک نہیں پہنچا, پیغمبر کا کوئی وارث ان تک نہیں پہنچا, اللہ نے تو خود ان کو عقل دی ہے اور خود ان کو بیان کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں کوئی بتا بیان کرنے والا نہیں. آگے کی بات سمجھی, دعوت اصلاح کس طرح ہوگا؟ قرآن کی آیات میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, سورۃ تحریم کی آیات ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, قوا انفسکم, بچاؤ اپنے آپ کو, وَأَهْلِيكُمْ, اور اپنے اہل عیال کو, جہنم کی آگ سے. سب سے پہلے بات کیا ہے؟ سب سے پہلی بات اپنے آپ کو بچانا. پہلی بات کیا ہے؟ اپنے آپ کو بچانا, جہنم سے بچانا, عقیدے اور عمل کی اصلاح کرنا. اگر خود ایک آدمی پہ آگ لگی ہے, وہ دور لگا رہا ہے, اور کہنے والا اگر اس پوچھنے والا اس سے پوچھے بابا کہاں جا رہے ہو, جو بھائی فلاں آدمی پہ آگ لگی ہے اس کو جو ہے بجانے جا رہا ہوں, تو یہ عقل کی بات ہے؟ خود تو اپنے آگ کو پہلے بجاؤ. کسی کے اپنے گھر پہ آگ لگی ہے تو اللہ کے بندے خود اپنے گھر کی آگ کو بجانے کی کوشش کرو, اس کے بعد کسی اور جگہ جایا کرو کہ وہاں پر آگ کو بجانے کی کوشش کرو. وہاں پر مسلمان ہے, ان پہ یہ چیز لازم ہے کہ وہ آگ بجائیں ان لوگوں کی. عبد الرحمان بابا تو اس لیے کہا کرتے تھے, اور دخپل سر عمل کا اے رحمانہ, اور دخپل سر عمل کا اے رحمانہ, دنیا اور میں پریک پچھے بھری گی. سمجھا رہی ہے کہ پہلے اپنے آگ کو بجاؤ, اپنی اصلاح کرو اپنے عقیدے اور عمل کی, ایک بات. دوسری, وہ اہلے کو اپنے اہل بجانا. سمجھا رہی ہے؟ گھر والے, بیوی, بچے, والدین, یہ سب بھائی بہنیں, ان کی اصلاح کرو. ایک دوسرے اسٹیج میں کیا ہے؟ سورۃ شعراء میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اپنے قریب عزیز اور اقارب کو ڈراؤ. کیا کرو؟ عزیز اور اقارب کو ڈراؤ. یہ دوسری سٹیج ہے. تیسری سٹیج کیا ہے؟ سورۃ المائدہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے ایمان والو لازم ہے آپ پہ بچانا اپنے دوستوں کا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معنی میں نے کر دی, لازم ہے آپ پہ بچاؤ اپنے ساتھیوں کا, اپنے دوستوں کا. یہ تیسرا درجہ ہوا. چوتھا درجہ کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا, لتنذر ام القرى, مکے والوں کو ڈراؤ. کیا کرو؟ مکے والوں کو ڈراؤ. اس کے بعد کی اسٹیج کیا ہے؟ ومن حولها, جو مکے کے ارد گرد ہے. آگے اسٹیج کیا ہے؟ تمام انسانوں کے لیے میں نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. پیغمبر اسلام, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالمگیر پیغمبر تھے, کسی ایک خطے کے لیے نہیں تھے, کسی ایک قوم کے لیے نہیں تھے, کسی زبان کسی رنگ کے لیے نہیں تھے, مگر ترتیب یہ تھی. ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ نیت اور ارادہ بندہ پورے دنیا کی اصلاح کا کرے, مگر شروعات اپنے گھر اور اپنے آپ سے کرے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آئی؟ نیت پوری دنیا کی ہونی چاہیے, پھر اللہ دیکھتا ہے انسان کی نیت, اخلاص اور توفیق کو. کتنی ان کی نیت ہے, اخلاص ہے, اتنی ان کو اللہ رب العزت توفیق دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو نیت پوری دنیا کی کرو, مگر شروعات اپنے آپ سے. اپنے آپ کو جہنم سے تو بچاؤ نا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اپنے اہل و عیال کو کس طرح جہنم سے بچائے, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام نے کہا, قرآن کے ذریعے سے. جو تم سن رہے ہو, عقیدہ اور عمل کی اصلاح کرو, اپنے اہل و عیال کو بھی بیان کرو, ان کے عقیدہ اور عمل کی اصلاح کرو, وہ بھی جہنم سے بچ جائیں گے. تو یہ ایک ترتیب ہے, اپنے آپ کو بچانا, اس کے بعد اپنے گھر والوں کو بچانا, اپنے عزیز و اقارب کو بچانا, اپنے محلے والوں کو بچانا, اپنے علاقے والوں کو بچانا, اپنے شہر والوں کو بچانا, اپنے ملک کو بچانا. نیت اور ارادہ پورے دنیا کے لوگوں کا, شروعات اپنے آپ سے کرو گے. سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگر اس دوران کوئی جہنم میں گیا, آپ اسی طرح جو قرآن نے آپ کو بیان کیا ہے اسی طرح پہ آپ لگے رہے, ہاں, تو آپ سے ولا تسأل عن اصحاب الجحیم, آپ سے جہنمیوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. سمجھا رہے کہ نہیں آئے؟ آپ پہ جو ہے آپ سے یہ پوچھ نہیں ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 10 سال مکہ میں گزارے. نبی علیہ السلام عالمگیر پیغمبر تھے, تمام دنیا کے انسانوں کے لیے پیغمبر تھے. کیا اسی عرصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال مکہ میں تھے, مکہ سے باہر نہیں نکلے, بھارت میں لوگ نہیں ملے تھے, 10 سالوں میں کوئی بھی نہیں مرا تھا, اسی طرح مدینے والے نہیں مرے تھے, مدینے والے تو اس کے بعد مسلمان ہو گئے, تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ آپ کے رسالت اور آپ کی نبوت میں مکہ مدینہ طائف اور مدینہ یہ علاقے بھی شامل تھے, یہ فلاں فلاں جہنم گیا آپ نے اس کو بات کیوں نہیں پہنچائی؟ تو پیغمبر سے پوچھو گی نہیں, ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم, جس طریقے کار ہے اس پہ آپ چلے, جو آپ کر رہے ہیں کوئی مرتا ہے کوئی جیتا ہے آپ سے ان کے بارے میں کچھ پوچھ نہیں ہوگی, مگر جو طریقہ قرآن بتلا رہا ہے اپنی اصلاح اپنے گھر والوں کی اصلاح نیت اور ارادہ پورے دنیا کے انسانوں کا شروعات اپنے آپ سے کرو گے. اگر اس دوران کوئی مرتا ہے اسی دوران آپ کو موت آ گئی تو جو نیچ آپ کو قرآن بتلا رہا ہے اسی پہ تو آپ رہا دوائیں گا. تو ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم, یہ نہ کہ گھر میں بچے نافرمان, خدا کے نافرمان, پیغمبر کے جو ہے نافرمان, بیوی جو ہے وہ جو کرتی ہے وہ کرتی ہے, آپ ان کو یہ نہیں بتاتے کیوں کر رہے ہو, نماز پڑھا نہیں پڑھائے, اسی طرح اور کام اچھے یا برے ہیں اور لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں, چین والوں کو کہہ رہے ہیں, اسی طرح سندھ والے, سندھ میں کیا مسلمان نہیں ہے؟ عجیب سی ایک بات ہے, میں جب سندھ گیا سکر ان علاقوں میں گھوما پھرا, اسی طرح کراچی ہوا, وہاں پر لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگائے کرتے تھے, تو کس کے ساتھ جو ہے کوئی بندہ لحاظ کرتا ہے, مہمان ہے یار اسی طرح ہے, کبھی جو ہے گل مل جاتے تو کبھی کبھار پوچھتے کہ یار یہ چیز جو ہے پٹھانوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ نسوار ڈال کر نماز پڑھتے ہیں. میں نے کہا کس نے بتایا ہے؟ اس نے کہا فلاں لوگ آئے تھے انہوں نے بتایا. اچھا وہ وہاں پر گئے تھے آ کے انہوں نے بتا دیا, اور کیا بتا دیا؟ وہ کہا کرتے ہیں یار وہ تو صرف نام کے نماز ہی مشہور ہے, مساجد میں تو ان کے جو ہے بجلی نہیں ہے, پنکھے نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی لوگ آتے ہی نہیں ہے وہاں پر, کتے جو ہے وہاں پر رہتے ہیں, اسی طرح گٹے ان میں چکر لگاتے. میں نے کہا اللہ کے بندو یہ باتیں تو ہم آپ کے بارے میں سنا کرتے, یہ باتیں تو پشاور والے اور سلب والے آپ کے بارے میں. اس نے کہا کوئی ایک مسجد بتاؤ, آپ اتنے علاقے میں ہوئے سکر کو دیکھ لیا, اسی طرح آپ نے جو ہے حیدرآباد کو دیکھ لیا, آپ نے جو ہے کراچی کو جو ہے آپ نے دیکھ لیا, کسی مسجد کو آپ نے دیکھا جس میں گند؟ کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ مسجد میں جو گندے رکھے اور مسجد میں جو کتے رکھے؟ یہ سب چیزیں کبھی کبھار مبالغہ آرائی ہوتی ہے. کچھ لوگ کہا کرتے ہیں کہ جھوٹ بولنا ٹھیک ہے لوگوں کی اصلاح کی خاطر, مگر یہ سراسر شریعت کے خلاف عقیدہ ہے. کچھ لوگ کہا کرتے ہیں جھوٹ بولو اگر لوگوں کی اصلاح کرنا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں جھوٹ جھوٹ ہے. مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا, اگر اصلاح کرنی ہے قرآن کے سچ واقعات موجود ہیں اس سے اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ یہ سارے باتیں میں نے آپ کو بتائی, آپ سے باہر لوگوں سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے, جو کرنا چاہے میں کہتا ہوں قرآن کو سیکھو, پیغمبر کی سنت کو سیکھو, اس کے بعد جہاں آپ کا جی چاہے وہاں پر جاؤ, کوئی آپ کے لیے مسئلہ کریٹ کرنے والا نہیں ہو. اور اگر آپ نے قرآن کو نہیں پڑھا یاد رکھیے آپ جس کو دعوت دیں گے وہ آپ سے ڈبیٹ کرے گا, آپ سے مناظرہ کرے گا, تم آگے سے کیا کہو گے؟ جب آپ نے قرآن کو پڑھا ہے الحمدللہ تو آپ جہاں بھی جائیں گے اس کو دعوت دیں گے, آپ کے دعوت کے اثرات مرتب ہوں گے, لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح ہوگی. ایک سویا ہوا دوسرے سوئے ہوئے کو نہیں جگا سکتا, ایک کا جاگنا دوسرے کا سویا ہونا جو ہے وہ ٹھیک ہے, ایک جاگا اور دوسرے سوئے کو اٹھا سکے, اگر دونوں سوئے ہیں کون اس کو اٹھائے گا؟ ایک جاہل دوسرے جاہل کی اصلاح نہیں کرتا, عالم جاہلوں کی اصلاح کیا کرتا ہے؟ میرے صلوات و سلام مدینے والوں نے جب بیعت کر دی, بیعت عقبہ اولا ثانی, انہوں نے ڈیمانڈ کر دی کسی کو بھیجو, موسیٰ ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ وفد کے ساتھ روانہ کر دیا, جتنا عرصہ وہ وہاں پر رہا اہل مدینہ کو وہ قرآن کا درس باقاعدگی ہی سے دیا کرنا تھا. تاریخ آپ کے سامنے جو ہے سمجھا رہی ہے, موسیٰ ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے قرآن کو پڑھایا. تو ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم, جس طرح قرآن جو آپ کو بتا چکا ہے اسی پہ آپ لگے رہو, آپ اسے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. پیغمبر کو تو اللہ فرما رہا ہے آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, تو کیا آج ہم پیغمبر سے بڑے ہیں کہ ہم سے جاپانیوں کے بارے میں پوچھو؟ یہاں سے چالیس کے بارے میں پوچھو کہ فلاں چالیس جاننے میں کیوں آیا, فلاں آدمی جو ہے جاننے میں کیوں آیا, عقل دیا ہے اللہ, اللہ نے عالم ارواح میں ان سے وعدہ دیا ہے ہم پی ایچ ڈی حاصل کرنے کے لیے کیمسٹری, بیالوجی, باٹنی, زوالوجی, ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے چین جایا کرتے ہیں, جاپان جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, انگلینڈ جاتے ہیں. کیا وہ لوگ اسلام کو سیکھنے کے لیے اور اسلام کو جاننے کے لیے سعودیہ آئے, پاکستان آئے؟ ہم دنیا کو سیکھنے کے لیے جا رہے, کیا ان پہ یہ لازم نہیں کہ اسلام کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس آئے؟ لاز یونیورسٹی ہے وہاں پر, وہاں پر اور جو ٹیچر ہیں اکثریت ان میں جیوز ہے, اکثریت ان میں کیا, میں جانتا ہوں ان چیزوں کو, اکثریت ان میں جیوز ہے, یہودی ان کو پڑھایا کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے والا تسأل عن أصحاب الجحیم, آپ سے جہنمیوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, اس آیت میں, اس آیت میں اللہ رب العزت مومنوں کو تنبیہ فرما رہے ہیں, مومنوں کو اللہ رب العزت تنبیہ فرما رہے ہیں کہ مسئلے کو چھوڑنا, اسی طرح حق کے بیان سے منہ موڑنا, اس میں نرمی کا اپنے طرف سے ارتکاب کرنا, اس لیے کہ یہود اور نصارہ ہم سے خوش ہو جائے, یہود اور نصارہ کسی بھی ادا پر آپ سے خوش ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. جب تک آپ اپنے شریعت کو نہ چھوڑے اور یہودیت اور نصرانیت کو آپ قبول نہ کرے, اس وقت تک آپ سے یہود اور نصرانی کبھی خوش نہیں ہوتے. اگر آپ کہتے ہیں ہم قرآن کی ترغیب نہیں دیں گے, کیا کہیں, قرآن کی ہم ترغیب نہیں دیتے, کیونکہ وہ لوگ قرآن سے ان کو خار آ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں قرآن سے جہاد کو نکالو, قرآن یہ ہے قرآن وہ ہے. اسی طرح جہاد کے بیان کو آپ نہیں کریں گے, جہاد کے بیان کو آپ نہیں کریں گے کہ یار کبھی ویسے نہ ہو کہ عیسائی ہم سے خفا ہو جائے, یار یہ تو مجاہد ہے انہوں نے جہاد کی بات کر دی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کبھی جو ہے آپ سے یہ یہودی اور نصرانی ان چیزوں پہ خوش ہونے والے نہیں ہے, یہاں تک کہ تم کلیئر کٹ یہ ریزائن دو کہ اسلام خیر آباد اور عیسائیت زندہ آباد. جملے کو نہیں سمجھے میرے, سمجھ گئے؟ جب تک کلیئر کٹ آپ جو ہے یہ نہ کہہ رہے کہ اسلام سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, آپ نہ کہہ دے کہ عیسائیت جو ہے وہ ٹھیک ہے اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے, تب تک آپ سے یہودی اور نصرانی خوش ہونے والے نہیں ہے. اپنے آپ کو اللہ کا دشمن اور اللہ کا نافرمان نہ بنائیے کہ کسی مسئلے کو آپ ان کی خاطر چھوڑ دے جہاد کو, قرآن کو. اسی طرح نرمی کا ارتکاب کرے اپنی طرف سے, یہ کبھی بھی آپ نہ کہیں. سمجھا رہی ہے؟ کچھ لوگ ان کو خوش کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, ہم بد دعا نہیں کرتے, کیوں, امریکہ والے خوش نہیں ہو, سمجھا رہی ہے, وہ خفا ہو جائیں گے. اسی طرح بد دعا دینا تو مسلمانوں کا شیوا ہے. قرآن نے کہا ہے, پیغمبر نے دیا ہے, یہ تو پیغمبر علیہ السلام کو سلام کی سنت ہے کافروں کو بد دعا دینا. آپ اس کو چھوڑتے ہیں کہ وہ ہم سے خوش ہو جائے, نہیں, جہاد سے وہ آر کرتے ہیں, جہاد ان کو بری ہے. آپ جہاد سے رب کو منع کریں یا جہاد کا سرے سے تصور نہ کریں, بیان ہی نہ کریں کہ وہ ہم سے خوش ہو جائیں گے, کسی قیمت پہ بھی آپ سے خوش ہونے والے نہیں ہے. یہ سے میرا آپ تو جلدی خوش ہوتے ہیں نا, وہ خوش ہونے والے نہیں ہے. ان میں یہ چیز حد کمال کو پہنچی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ولن ترضى عنك اليهود, ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہودی, ولن نصارى اور نہ نصرانی, حتی تتبع ملتهم, یہاں تک کہ تم تابعداری کر دو ملتا ہوں ان کی شریعت کے, ان کے دین کی. الصلاه والسلام ان هدى الله یقینا ہدایت اللہ کا وہ ہدا روح قرآن اور سنت وہ تباہتا احوا اہم اگر آپ تابع ہو گئے احوا اہم ان لوگوں کی خواہشات کی بعد الذي اس کے بعد جا اکم من العلم کہ آگئی آپ کے پاس علم مالک من اللہ تو نہیں ہوگا آپ کے لیے نہ ولی کوئی دوست نہ نصیر اور نہ کوئی مدد کرنے والا. اللہ رب العزت نے فرما دیا ولن ترض ان کر یہود ولن نصارا لن تابید کے لیے ہے کہ کبھی یہ نہیں ہو سکتا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ یہودی اور نصرانی آپ سے خوش ہو جائے کبھی نہیں ہو سکتا ولن ترض ان کر یہود ولن نصارا ہرگز آپ سے راضی نہیں ہو سکتے یہودی اور نصرانی حتی تک تب یا ملتہم حتی غرب کے لیے آتی ہے یہاں تک کہ تم تابعداری اختیار کر لو ان کے طریقے کی ان کے دین کی ان کی شریعت اپنے طریقے کو چھوڑا ان کے طریقے کے فالو بن جاؤ اپنے شریعت کو چھوڑا ان کے شریعت کے خواہ بن جاؤ پھر آپ سے راضی ہونے کا چانس ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نرمی کروں گا ان کو بد دعا نہیں دوں گا میں جو جہاد کا مسئلہ جو ہے نہیں بیان کروں گا کیونکہ اس میں امکان ہے ان لوگوں کی ناراضگی کا تو لن ترض ان کر یہود ولن نصارا حتی تک تب یہ ملت ہو کبھی خوش ہونے والے لوگ نہیں ہیں. قل ان الہدا ہدا اللہ کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ ان پہ رد ہے یہودی ہدایت کو یہودیت میں حسر سمجھتے تھے اور نصرانی نصرانیت میں ہدایت کو سمجھنے والے تھے کہ نصرانیت سے باہر ہدایت نہیں ہے اور یہودیت کے باہر ہدایت نہیں ہے. اللہ نے کہا قل ان ہدا اللہ هو الہدا کہہ دیجئے اے یقیناً ہدایت اللہ کا وہ ہے کیا الہدا قرآن اور سنت. قرآن کے ناموں میں ایک نام ہے ہذا ہدن سورہ جاثیہ میں یہ ہدایت ہے. اسی طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا لکل قوم ہاد ہر قوم کو اللہ نے ایک راہ بتلانے والا بھیجا ہے تو پیغمبر کو ہادی کہا جاتا ہے ہدایت کرنے والا. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مشہور روایت فَإِنَّ خَيْرَ كِتَابُ اللَّهِ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہترین ہدایت کی جو چیز ہے وہ کیا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. تو ہدایت ہے یہ. آج اللہ رب العزت تنبیہ فرما رہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اگر آپ نے تابعداری اختیار کر دی ان لوگوں کے خواہشات کی کہ وہ کہتے ہیں جہاد کو چھوڑو تم نے جہاد کو چھوڑ دیا وہ کہتے ہمیں بد دعا نہ دو تم نے بد دعا کو دی انہوں نے کہا انفاق چھوڑو مال خرچ کرنا اللہ کی قرآن کو چھوڑو قرآن میں ہدایت نہیں ہے. آپ نے اس چیز کو ان کے خواہشات کو مانا بعد الذی جاءک من العلم بعد اس سے اس کے بعد کہ آپ کے پوچھ آپ کے پاس آیا ہے العلم علم اللہ کی کتاب کا قرآن آیا جہاد اسلام کی عزت اور جاودانی کا سبب ہے قرآن ان حسنات ہے نیکی کا سر چشمہ ہے ہدایت کا منبع ہے ایمان کی تصویر قرآن کے بغیر ناممکن. آپ کے پاس یہ چیز آ گئی قرآن آسان 14 اور 16 علوم کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بات آپ کے پاس آئی اور پھر بھی آپ ان لوگوں کے نقش قدم پہ چلے جہاد آپ کو برا جانا دہشت گردی اسی طرح آپ نے ان کو بد دعا نہیں دی آپ نے قرآن کو مشکل کتاب جانا آپ نے قرآن کو ہدایت سے دور کتاب جانا کہ ہدایت سے یہ خالی کتاب ہے, اصلاح اس پہ لوگوں کے عقیدے اور عمل کی نہیں ہوا کرتی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر, نہیں ہوگا آپ کے لیے کوئی دوست ولا نصیر اور نہ کوئی آپ کا مددگار ہوگا. ظاہر میں کلام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے, مگر اس سے مخاطب کیا ہے؟ تمام جتنے بھی مخاطبین قرآن ہیں وہ سب اس سے جو ہے اس میں خطاب ان سب کو دی جا رہی ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی یہود اور نصارہ کی خواہشات کی تابعداری نہیں کی ہے. اللہ رب العزت ان کو فرما رہے اگر آپ نے کر دی آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا مجھ سے. تو اگر ہم نے ان کے خواہشات کی پیروی شروع کر دی تو کیا ہمیں کوئی بچانے والا ہوگا؟ سخت تنبیہ ہے, مت کرو اس کام کو, اپنے دین کا حلیہ مت بگاؤ اوروں کے لیے, اپنے آپ کو اللہ کا دشمن نہ ٹھہراؤ اوروں کے لیے. اور مسلمان ہوں گے یا نہ ہوں گے, اور آپ کی بات مانیں گے یا نہ مانیں گے, یہ تو شک کی سی بات ہے. کیا ہے؟ شک ہے. مانیں گے آئی میرے تو اللہ کے پاس ہے, تو آپ اس کی خاطر اپنی شریعت کی حکم عبوری کیوں فرما رہے ہیں؟ کیوں شریعت اللہ کے احکام کو جو ہے آپ اس کی مخالفت اور معصیت کے ارتکاب مرتکب ہو رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ آج اللہ رب العزت جو ہے علماء حق کی جو ہے تعریف فرما رہے, جو پرانے زمانے کے علماء تھے اہل کتاب میں سے یہود اور نصارہ میں سے جو اچھے علماء تھے ان کی اللہ رب العزت بیان فرما رہے, الذین آتیناہم الکتاب, وہ لوگ جن کو دیا ہے ہم نے کتاب. میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی کہا تھا اہل کتاب اوتر کتاب آتیناہم الکتاب کے درمیان کیا فرق ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر. اہل کتاب اوت الکتاب آتیناہم الکتاب کیا فرق ہے؟ صرف ایک آدھ بنتا چلو ضلع جماعت اور پتھر جی اہل کتاب وہ ہیں جی جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب قرآن قرآن کی کتاب دی ہے لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ دیا, اس کے اوپر عمل نہیں. دوسری کتاب بھی اسی طرح اور قاتل کتاب جو ہے وہ عمل کرنے والے, علم پہ عمل کرنے والے آتے نا حمل کتاب, علم پہ عمل نہ کرنے والے اوت الکتاب اور اہل کتاب ہے. سمجھا کرے, سیکھا کرے, یاد کیا کرے. یہ چیزیں بار بار میں آپ کو پڑھا رہا ہوں کہ آپ کی انٹرسٹ بڑھے ان چیزوں میں, آپ احساس کریں کہ ایک جو ہے جو ایک جواب دے سکتا ہے ہماری طرح جو ہے انسان ہے, ہم جواب دینے سے کیوں قاصر ہے؟ اس نے توجہ دی ہے, آپ نے توجہ نہیں دی ہے. اسی احساس کو کے لیے جو ہے میں آپ کے سامنے کبھی کبھی آپ سے پوچھا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ احساس جو ہے پایا جائے کہ جو بات ہو رہی ہے اس کو آپ کیا کریں, اس کو کیچ کرنے کی کوشش کریں, اس کو آپ سمجھنے کی یاد کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت فرماتے الذین آتیناہم الکتاب, وہ لوگ جن کو دیا ہے ہم نے اپنی کتاب کا فہم, دیا ہے ہم نے ان کو اپنی کتاب کا فہم. یتلونہ, پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب کو, حق کا تلاوت مناسب پڑھنا, پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب کو مناسب پڑھنا. اولئک یہی لوگ, یؤمنون بہ, ایمان لاتے ہیں اللہ کی کتاب پر یا اللہ کے پیغمبر پر. ومن یکفر بہ, اور جس کسی نے انکار کر دیا بہ اس قرآن پہ یا اس پیغمبر, فاولئک هم الخاسرون, تو یہی لوگ ہی گھاٹے میں ہیں, خسارے میں ہیں, نقصان اٹھانے والوں میں سے. سمجھا گئی؟ الذین آتیناہم الکتاب, وہ لوگ جن کو دیا ہے ہم نے اپنی کتاب کا فہم, علم دیا ہے، سمجھ بوجھ دیا ہے. یتلون الحق تلاوتی ہی، پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب کو مناسب پڑھنا. مناسب پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے یتبعون الحق اتباعہ، یتبعون الحق اتباعہ، اتباع کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی، مناسب اتباع، جو عوامر ہے اس پہ عمل کرتے ہیں، جو نواہی ہے اس سے منع ہوتے ہیں، جو حلال ہے اس کو کرتے ہیں، جو حرام ہے اس سے بچتے ہیں. عقیدہ قرآن والا، کتاب والا، عمل کتاب والا، یہ ہے کیا؟ حق کا تلاوتی. قرآن کا حق کا تلاوتی کیا ہے؟ کہ آپ نے پڑھا اس کو، عوامر پہ عمل، نواہی سے منع، حلال کرو حرام سے بچو، عقیدے اور عمل کی اصلاح اس پہ کرو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی تفسیر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے بھی ذکر کی ہے. تو اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ یؤمنون بہ، ایمان لانے والے. اور تلاوت کے اصل معنی بھی ہے کیا؟ اتباع کرنا. تلاوت کے معنی پڑھنا نہیں ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش کرے. تلاوت کے معنی کیا ہے؟ پڑھنا نہیں ہے. تلاوت کے معنی کیا ہے؟ اتباع پیچھے ہونا. کیا چیز ہے تلاوت کی؟ کیا معنی ہے؟ کسی کے پیچھے چلنا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تابعداری، اتباع. قرآن میں ہوں گے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، والشمس وضحاها، شاید سورج، وضحاها اور اس کی جو روشنی، والقمر اذا تلاها، شاید ہے کیا؟ چاند اذا تلاها، جب لگ جائے اس سورج کے پیچھے، سورج ڈوبا چاند نکلی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو والقمر اذا تلاها، یہ معنی کہ جب چاند اذا تلاها، جب تلاوت کرے تلاوت نہیں، اذا تلاها کی معنی کیا ہے؟ جب لگ جائے اس سورج کے پیچھے. اتباع کی معنی، تلاوت کے معنی بھی اتباع ہے. یہ لوگ صرف صرف پڑھنے کو تلاوت کا سمجھتے، صرف پڑھنا تلاوت بھی نہیں ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی حق کا اتباع کرنے والے ہیں، قرآن پہ ایمان بھی لائیں گے. اور جنہوں نے انکار کر دیا، نقصان اٹھانے والے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی الذی انعمت علیکم، پہلے پھر ان دو آیاتوں پہ آپ کے سامنے تفسیر کی جا چکی ہے، صرف ترجمہ پہ اکتفا کر رہا ہوں. مگر یہاں پر دوبارہ خطاب ہو رہا ہے بنی اسرائیل کو. پہلے پھر جو خطاب ہوا کرتا تھا وہ باب توحید میں تھا. کس میں تھا؟ باب توحید میں تھا، کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی توحید کو مانو. یہاں پر باب رسالت میں یہ خطاب ہو رہا ہے، یہاں پر کہ فرمارے اللہ رب العزت، اے بنی اسرائیل اللہ کی اس پیغمبر کو مانو اور حد درمی سے باز آؤ، ضد عناد اور حسد کو چھوڑ دو. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے. وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، یاد کیجئے میرے نعمتوں کو، اللتی وہ نعمتیں جو میں نے کر دی ہے آپ پہ، اور یقیناً میں نے آپ کو، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یقیناً میں نے آپ کو فضیلت دی تھی علی العالمین، مخلوقات پہ. معنی ٹھیک ہے؟ معنی ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو فضیلت دی تھی مخلوقات پہ، معنی ٹھیک ہے؟ کیا اس وقت کے مخلوقات پہ، اس وقت کے مخلوقات پہ جو اعتراضات ذہن میں رکھا کرو، وہ ابھی ٹائم نہیں میرے پاس. واتقوا یوما لا تجزی، یہاں پر ترغیب اعمال صالحہ کو دی جا رہی ہے کہ اس پہ کام نہیں چلے گا، کہ ہم جو انبیاء کی اولاد ہیں، ہم نیکوں کے جو ہے کیا ہے؟ بچے ہیں، اولاد ہیں، بلکہ اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کیجئے. واتقوا یوما، ڈرو اس دن کے عذاب سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ کچھ بدلہ نہیں دے سکے گا ایک نیک نفس عن نفس کسی بد نفس کو، شیئا ضربر، ضمانت کی چھٹی، ولا یقبل منہا عدل، اور قبول نہیں کیا جائے گا اس برے نفس سے عدل کو، جرمانہ، رشوت گئی. ولا تنفع وہا شفاعت، فائدہ نہیں پہنچائے گا اس کو کسی کی سفارش، یہ بھی گئی. بلا ہوں سرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. کس کی اسٹرائک؟ درنا، جلوس، احتجاج، ختم، چار راستے دنیا میں بچاؤ کے. پہلے تفسیر کو آپ دیکھیں، انشاءاللہ ان آیاتوں کی سمجھ آئے گی. صرف ایک فرق اس میں یہ ہے، اس آیات اور اس آیت میں، کہ وہاں پر ترتیب یہ تھی, پہلے ضمانت تھی, اس کے بعد کیا تھا, اس کے بعد جو چیز تھی وہ تھی رشوت کی, اور اس کے بعد سفارش تھی, سفارش کے بعد رشوت, اور رشوت کے بعد کیا تھی احتجاج. ترتیب کیا تھا, ضمانت, ضمانت کے بعد کیا تھی سفارش, سفارش کے بعد کیا تھی جرمانہ, جرمانے کے بعد کیا احتجاج وغیرہ, مدد کرنا کسی اور کا. یہاں پر طرز بیان کیا ہے, ضمانت پہلے, رشوت دو, اور تیسرا سفارش. سفارش اور رشوت کو آگے پیچھے کر دیا گیا ہے, وہاں پر پہلے سفارش تھا اس کے بعد رشوت, یہاں پر رشوت کو پہلے کر دیا گیا اور یہاں پر اور سفارش کو بعد میں کر دیا گیا. کیوں, جہاں اس کا ہے وہاں پر جو ہے بنی اسرائیل کے علماء کی طرف جو خطاب تھا, علماء پہلے پہل چیز نہیں دیتے, وہ پہلے پہل سفارش جھونڈ دے دے, فلاں افسر جو ہے وہ مرید ہے, فلاں افسر جو ہے وہ شاگرد ہے, فلاں افسر سے جو سفارش کروا لے, اگر اس سے نہ چلے تو اس کے بعد, اس کے بعد رشوت. یہاں پر بنی اسرائیل کی عوام کو اللہ رب العزت خطاب فرما رہے, تو عوام الناس کا طریقہ ہوتا ہے وہ تو کسی کو پہنچاتے ہی نہیں, عام لوگ ہوتے ہیں ان کی کسی کے ساتھ جو ہے کیا کتنے تعلقات ہوں گے, تو وہ لوگ پہلے پہل رشوت سے کام چلا لیتے, اگر نہ چلی تو اس کے بعد کسی کے سہارے سے جو ہے کیا کرتے ہیں سفارش ڈھونڈا کرتے ہیں. انشاءاللہ زندگی نے وفا کر دی. تو کل کے سبق میں آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کا تفصیلی واقعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی انشاءاللہ کوشش ہوگی. دعا کیجیے.